Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Jeg mødte for nylig en ung mand under interessante omstændigheder. Vi var begge to inviteret i Deadline, hvor vi skulle diskutere et gammelt psykologisk forsøg fra 1970'erne. Det handlede om det, der hedder The Stanford Prison Experiment, som var lavet af en psykolog, en forsker, der hed Philip Zimbardo, som stadigvæk er levende, meget gammel, men stadig levende. Og det er ligesom blevet afsløret, at meget af den her, det her eksperiment er i virkeligheden, kan man sige, svindel. Det handler om, at man har sat ganske almindelige studerende, som er frivillige i eksperimentet, sammen under sådan nogle fængselslignende forhold, gjort et hold af dem til fangevogter og et hold af dem til indsatte. Og så har man ligesom ladet det udvikle sig, hed det sig. Og det blev så straks til, eller meget hurtigt til, at man måtte afbryde forsøget, fordi at fangevogterne simpelthen var for brutale i forhold til de her fanger. Og det, der så hele tiden har ligget i fortolkningen af forsøget, har været, at jamen, hvis bare man sætter mennesker under forhold, som for eksempel i et fængsel, jamen så tilsiger deres natur, at så udvikler de sådan en forfærdelig rædselsfuld adfærd. Så det taler om menneskets mørkere sider, og vi alle har potentialet til ondskab. Der skal bare de rette miljøfaktorer til, så bryder det ud. Det har så vist sig, at Zimbardo der i virkeligheden har iscenesat meget af det og faktisk instrueret nogle af de her, der skulle være fangevogter i. De måtte endelig ikke holde sig tilbage, hvis de nu havde lyst til at gøre noget ved de her fanger osv. Det diskuterede vi jo så frem og tilbage. Men det mere interessante, synes jeg, og den unge mand, som var inviteret, er jo i virkeligheden, at meget af psykologien står over for det her med, at jamen, man kigger på nogle resultater, man har og man har haft, og som tilsyneladende udsiger noget om den menneskelige natur, og så finder man ud af, at de kan ikke gentages, de her forsøg, så de er muligvis overhovedet ikke rigtige. Og det er blevet til det, man kalder replikationskrisen eller gentagelseskrisen i især socialpsykologien, hvor rigtig, rigtig mange forsøg nu bliver underkastet sådan nogle gentagelsesforsøg, og de kan ikke rigtig replikeres. Så det er der blevet en stor diskussion ud af, og hele feltet er sådan set lidt i opbrud. Og vi besluttede, den unge mand og jeg, at vi skulle mødes igen og faktisk tale ud om det her med replikationskrise, og hvad man bruger psykologisk forskning til. Og så vil jeg afsløre, at denne unge mand er Andreas Brøgger Jensen. Velkommen til dig. Tak. Du er uddannet psykolog, og så er du nu i øjeblikket forskningsassistent på Humanomics Research Center ved Aalborg Universitet. Og der sidder du og beskæftiger dig meget med, hvordan forskning og forskningsresultater i virkeligheden flyder ind i det politiske, og det vil sige bliver til forskningsrådgivning. Ja. Og det skal vi selvfølgelig tale meget om, men det har jo direkte forbindelse til det her med, jamen, hvis man har en hel masse forsøg og noget forskning, som måske ikke er korrekt, hvad gør man så i virkeligheden? Så, men lad os først kigge på det her med replikationskrisen, og det her med psykologien, som er i en eller anden form for, kan man sige, identitetskrise måske ligefrem. Hvordan er du kommet til at interessere dig for det? Hvordan har det grebet ind i det, du laver? Ja, man kan sige, altså i mit felt, som primært handler om, hvordan vi bruger forskning til at lave politik, jamen, så der bevæger sig selvfølgelig også en masse psykologisk viden, og der bliver jo også lavet studier af politikerne og af embedsmændene, som er aktører i det her felt, og af forskerne for den sags skyld også. Og der bliver lavet studier af, hvordan vi har bestemte biases, som man siger, hvordan vi er tilbøjelige til at fortolke viden ud fra vores eksisterende holdninger osv., som vi selvfølgelig også prøver at forholde os kritisk til, på samme måde, som man altid bør forholde sig kritisk til forskning, og vi arbejder i øvrigt også med, hvordan kan embedsmænd og politikere i systemet her ligesom blive bedre til også at forholde sig kritisk til forskningsresultater. Og så i den forbindelse, kan man sige, så bliver det også meget relevant for også for mig som psykolog at dykke lidt ind i, hvad er det for nogle gode eksempler, der ligesom er inden for mit felt. Men man kan også, altså, jeg kommer også lidt til at tænke på, altså når du som uddannet psykolog fra Københavns Universitet for jo ikke så frygtelig lang tid siden, vælger at, i stedet for at gå ud og, du ved, altså være erhvervspsykolog eller behandle nogen for noget, vælger at gå ind i og sådan noget som at forske i, hvordan man laver rådgivning til politikere. Altså, hvordan i alverden kommer man dertil? Det er jo ret specielt. Ja, altså, det er jo et lidt utraditionelt job. Det er det helt sikkert. Og jeg tror egentlig, altså, min vej derhen er også lidt kringlet. Altså, jeg har altid interesseret mig meget for politik. Tilbage i folkeskolen var jeg faktisk i praktik i Folketinget. Men fandt ud af, da jeg var færdig med gymnasiet, at det ligesom var psykologien, der trak mest i mig. Jeg arbejdede med børn med ADHD i mit efter gymnasiet. Og synes i virkeligheden, det var vældig spændende. Det var vældig udfordrende også, ingen tvivl om det. Men det var også meget interessant at se med de her børn, som måske, i hvert fald ifølge deres diagnoser, måske havde nogle andre forudsætninger for at være med i folkeskolelivet, som vi ellers kender det. De her børn, de kunne så alligevel opføre sig som helt almindelige børn i de rette kontekster, ikke? Det var også meget interessant at se. Og når man fik opbygget relationer til de her børn, som måske var stærkere end, hvad kan man sige, end til at begynde med i hvert fald, jamen så kunne de her børn også opføre sig på helt andre måder, som var langt mindre problematiske, ikke? Altså, der var så mange aspekter af det her arbejde med børn med ADHD, som jeg synes var spændende. Ja, det endte med så at være den vej, jeg gik. Og jeg tænkte i lang tid, at det ligesom var noget specialpædagogisk, jeg skulle lave. Men så søgte jeg måske sådan langsomt lidt tilbage mod noget politisk igen i løbet af min studietid, og var lige en tur forbi arbejdsmiljøforskningen, og var på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor jeg var med til at lave et meget spændende meta-review, som man kalder det, hvor vi samlede op på, hvad virker egentlig, når man skal lave interventioner i forhold til psykosocialt arbejdsmiljø. Og så fik jeg lidt erfaring også med at kvalitetsvurdere forskning, som jeg så nu kan trække på i det her nye felt, som jeg så også, hvad kan man sige, fandt ud af eksisterede lidt af omveje, faktisk gennem min tid på NFA. Men det er jo rigtig interessant, det der, nu siger du intervention i forhold til psykosocial arbejdsmiljø. Altså, hvad man gør i forhold til, kan man gøre noget ved, at der er mobning, eller hvad det nu er et eller andet sted, ikke? Og det er jo, altså, det er jo lige præcis, rammer jo ind i det der med, jamen, hvis man har psykologiske studier, som tilsyneladende siger, at mennesket er sådan og reagerer sådan, så skal vi bare implementere nogle ting derude i verden, om det så er for børn eller voksne eller hvad det er. Og det gør man jo så langt hen ad vejen, og det kommer vi jo til at snakke om senere. Men så er det, man løber ind i den her replikationskrise, som jeg virkelig synes er skidespændende og roder rigtig meget op i feltet og i vores holdning til, hvad forskning er at gøre. Så lad os lige få det her med, hvordan startede den her krise? Altså, vi skal tilbage til 2015, ikke? Og en fyr, der hedder Brian Nosek. Ja, altså, og måske vi i virkeligheden skal tilbage til endnu før det, fordi man har diskuteret replikation, og det drejer sig jo så især om den kvantitative forskning, kan man sige, ikke? Altså den forskning, som studerer og tester hypoteser og anvender de her såkaldte signifikanstest, ikke? Hvor man ser om noget simpelthen, altså statistisk set ser det så ud til, at dette resultat er sandt, denne sammenhæng findes, hvad nu er. Ja, og så der er jo så igen også et lille forbehold der, ikke? At det er jo altså sandsynligheden for at få den fordeling, som undersøgelsen viser, hvis fordelingen bare er tilfældig, kan man sige, ikke? Altså så det er sådan en accepteret sandsynlighedsgrænse, vi har sat for at det her fund kan ikke bare være tilfældigt. Ja. Og det kan man sige, det har så affødt en krise inden for psykologien, som jo faktisk, altså dem, der blev udgivet en stor opsamlingsartikel fra noget, der hedder Open Science Collaboration i 2015, som ligesom måske udråbte replikationskrisen inden for psykologien, fordi det viste sig, at når man gennemgik 100 studier inden for psykologien, som altså var udgivet i 2008, så var det kun 36 af de oprindelige 100 fund, man rigtig kunne sådan replikere, altså man kunne genskabe under samme forudsætninger, man kunne genskabe det er resultaterne. Jo, det lyder jo ret vildt. Og det er meget altså, få. Det er 36% ser ud til at kunne gentages, hvilket ligesom lægger op til, at resten måske simpelthen bare overhovedet ikke passer. Ja, måske. Og det er jo så igen også med, hvordan fortolker vi den her p-værdi? For kan man sige, oprindeligt så blev... Som er det her med det statistiske. Ja, præcis. Hvordan fortolker vi den her signifikansværdi, som mange af studierne kigger på, ikke? Altså oprindeligt så, da man udviklede konceptet med p-værdier, da Ronald Fisher fandt på det for snart 100 år siden i virkeligheden, jamen så var det i virkeligheden en indikation af, okay, det her resultat er så spændende, at det kan vi godt gå videre med. Det skulle oprindeligt slet ikke tolkes som... Det her er en endelig sandhed, ikke? Og hvis man så kigger nærmere på de 100 studier fra Open Science Collaboration, så prøvede de jo også, de her forskere, som jo har gang i et fantastisk spændende projekt. Altså, det er jo godt at prøve systematisk og efterprøve kritisk, hvad er det, vi tror, vi ved inden for det her felt, ikke? Ja. Altså, det er jo en af de videnskabelige grunddyder i virkeligheden, at være kritisk opmærksom på det, vi tror, vi ved, ikke? Mm. Så prøvede de jo også at lægge, hvad kan man sige, originalstudierne og deres nye studier sammen og se, jamen hvis vi så ligesom finder den gennemsnitlige effekt for de her to studier, er der så stadigvæk, kan vi så stadigvæk stille spørgsmålstegn ved, eller kan vi ligesom måske acceptere den hypotese som studietester? Og så viser det sig så, at 68 af studierne, når man lægger evidensen sammen, så at sige, stadig har en signifikant effekt. Ser ud til effekt, at kunne holde, måske. Ja, lige præcis. Eller i hvert fald stadig, som Fischer vil sige, interessant nok til at gå videre med. Ja. Ikke? Og vi kommer tilbage til det der med, hvordan man egentlig netop altså, bedriver forskning, og hvad det er, det siger det her med signifikansniveauer og statistik osv. Men jeg synes, vi skal have nogle eksempler på nogle af de her studier, eller nogle af de effekter, hvor mange jo i virkeligheden er kommet ud i den offentlige bevidsthed, og noget, vi går og tænker på, sådan er det, og nogle tilrettelægger, du ved, alle mulige træningsprogrammer efter det osv., men muligvis så passer det overhovedet ikke. Altså, der er jo for eksempel sådan noget som power poses. Ja, det er jo et sjovt eksempel, og det går i virkeligheden lidt forud for udgivelsen af, altså det er ikke med i den her systematiske optælling af studier fra Open Science Collaboration, men det er stadig et meget debatteret emne også, fordi der for nogle år siden var en lille TED-talk, hvor, jeg mener, hun hedder Amy Cutler, gennemgik, hvordan hendes forskning i power poses, altså hvis man stiller sig op lidt ligesom Superman, før man skal til en jobsamtale, jamen, så får man et lille boost af alle mulige hormoner, der hjælper en til at være mere selvsikker og mere overbevisende, når man skal ind og ligesom performe. Og det er jo sådan en dejlig appellerende fund på en eller anden måde, ikke? Fordi det viser sådan en nem lille løsning til, hvordan kan vi alle sammen blive bedre til noget, vi synes er vigtigt i vores liv. Ja. Det her fund, det blev så efterprøvet i nogle sammenhænge, blandt andet ved, at man satte nogle forskere til at observere, hvordan opførte folk så rent faktisk efter de havde lavet de her power poses. Og de her studier, de viste sig, at man kunne faktisk ikke se, man kunne ikke observere en ændret adfærd efter de her power poses. Så det måtte være, at de har troet, at de optrådte anderledes. Ja, lige præcis. Men det har de faktisk ikke gjort. Og det har altså, også i de oprindelige studier, så udfyldte forsøgspersonerne jo sådan nogle spørgeskemaer, og svarede, at jamen, de følte sig mere kompetente, de havde det bedre, og det havde de stadigvæk i de nye studier. Så på den led kan man sige, at der er noget af det, der stadig holder. Men det holder måske ikke helt alligevel, så hvis det ikke rent faktisk fører til ændret adfærd. Man kan sige, det er en slags psykologisk placebo i virkeligheden. Ja, det er jo måske en form for placeboeffekt, der i virkeligheden er i spil her. Ikke? Ja. Så man skal ikke tro, at man får en højere løn, eller man bliver bedre til at forhandle, men man føler måske, at man har gjort det bedre. Forskningen tyder i hvert fald på, at dem, der gør det her, de oplever i hvert fald, at de har det bedre med det. Og så kan man sige, er det så værd at gøre det? Altså, jeg læste en artikel, der prøvede at opsummere forskningen, som er sådan, jamen, altså, hvis vi får det bedre af det, så er det måske værd at gøre alligevel, ikke? Men det er jo så interessant, om man så også får det bedre, hvis man så rent faktisk ved, at det ikke betyder noget for ens adfærd, ikke? Ja. At så forsvinder placeboeffekten måske af det, ikke? Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og forskningsassistent Andreas Brygger Jensen fra Humanomics Research Center, Aalborg Universitet i København. Det minder mig lidt om en anden effekt, der faktisk er noget lignende, altså hvor man jo har sagt det her, og det har jeg hørt utallige gange i sådan skole og uddannelsesmiljøer med, at jamen, hvis man siger til børn, altså som har ringe selvtillid og selvværd osv., I skal simpelthen sige til jer selv, nej, hvor er jeg god, nej, hvor er jeg god, stille jer eventuelt op for en spejl og gør det her, ikke? Det er også sådan, man har sagt i de sidste, 20-30 år, så skal man bare ligesom smile til verden, så smiler den igen, og du får det bedre, du får mere selvværd, hvis du ved, overbeviser dig selv om, at du er vel nok god. Det har jo også vist sig faktisk rigtig mange gange, jamen, i andre forsøg, det gør man så ikke. Altså der man kan sige, det er så forsøg, der har aflivet myter, som folk også tror, man skal bare gøre sådan, ikke? Altså, fordi man får det ikke bedre, man får ikke højere selvværd af at sige til sig selv, at man er skidegod. Det eneste, man kan se, man får højere selvværd i forskellige forsøg, det er faktisk at gøre noget, der er noget værd. Altså, så forbedre din skolepræcision, forbedre et eller andet, så kan du få højere selvværd, men ikke ved bare at sige, at du er god. Ja, altså man kan sige, nu bevæger vi altså måske over i noget af det, man ellers vil kalde sådan klinisk psykologi, og selvværd er jo også på en måde, at det er jo lidt interessant konstrukt i virkeligheden. Det er sådan lidt et teoretisk konstrukt, som mange mennesker også er begyndt at bruge til at beskrive sig selv med, ikke? Og det er måske også, det hæfter sig også på, at man i det hele taget stiller sig selv det spørgsmål, jamen er jeg noget værd som menneske, ikke? I stedet for måske at tage det som forgivet naturligt, at jamen jeg er noget værd som menneske, og der er, altså der bevæger vi os også ind i et lidt komplekst felt her, ikke? Fordi så kan vi også begynde at trække tråde ind i jamen forskellige former for altså terapeutisk behandling for eksempel, ikke? Som måske også prøver at udfordre nogle antagelser om man måske gør sig, eller nogle automatiske tanker for den sags skyld også, ikke? Det afhænger meget af, hvad for en terapeutisk retning man så bevæger sig ind for. Ikke? Så her bevæger vi os også lidt ind i komplekst land på en eller anden måde, ikke? Og så sige, jamen er der så måske et quick fix ved bare at lave en eller anden lille øvelse ved at sige noget til sig selv i spejlet? Det kan man ikke nødvendigvis sige. Altså det, og der er virkeligheden jo som regel lidt mere kompleks end det, men det betyder jo ikke, at man kan udelukke, at det som led i en eller anden bredere forandringsproces i for eksempel en psykoterapeutisk klients liv kan have en eller anden form for effekt også for klienten, ikke? Men jeg tror, altså du har fat i noget, når man snakker netop om quick fixes. Altså mange af de her ting er jo også noget, man har brugt til i virkeligheden at give råd. Altså der er et andet forsøg, meget klassisk, som også eller som heller ikke kan eftervise sætte ud til, er sådan noget med, at man, den har mange hørt om det der med, hvis du tager en blyant, og så kan du holde den i munden nogle minutter på to forskellige måder. Enten kan du holde den på den lange led, så kommer du nødvendigvis til at smile. Og så står du der og smiler i nogle minutter, og så får du det meget bedre bagefter. Hvis du omvendt tager den i munden fra enden af, så du får sådan en hønserøv, så får du det rigtig, rigtig dårligt. Og det er også sådan noget, man har, du ved, givet folk råd, men du skal bare sidde der og bide din blyant på den lange led. Altså, så får du ligesom bedre, fordi det er noget med, at så det der med, at du tvinger dig til at smile, jamen så det influerer også på dit humør osv. Det passer overhovedet ikke. Det er i hvert fald ikke kunne efterprøves så godt. Men kan man sige, igen tror jeg, at der er lidt den samme mekanisme i spil her, som med power poses, ikke? Altså, når der kan man sige, at journalister måske også spiller en rolle i det her, ikke? Når nogen hører om en nem lille quick fix, der kan forbedre folks liv, jamen, så kan det godt være, at det ikke er blevet efterprøvet så grundigt, og forskningens kvalitetssikringsmekanismer, som for eksempel det her Open Science Collaboration projekt jo egentlig er. Altså det er jo forskningen, der virker på sig selv. Det er de videnskabelige dyder, der bliver bragt i spil, hvor vi er organiseret skeptiske over for det, vi tror, vi ved, og kritisk efterprøver nogle ting. Det når de typisk slet ikke med power poses eller blyantrækkene der. Og, så før journalisterne ligesom har taget det og bragt det ud i verden, og måske også fået overbevist en hel masse mennesker om, at de kan gøre det her og forbedre deres liv markant. Ja. Og der kan man sige, der er jo nogle mekanismer i forskningen, som kan modvirke det her, ikke? Nu talte vi om Zimbardos prison experiment her for snart nogle uger siden ja. Ja. Det interessante ved det tilfælde er jo også, at der var også en kontekst for det her forsøg. Der var allerede en spirende debat om, at forholdene i de amerikanske fængsler var for dårlige for fangerne, og der var eksempler fra det virkelige liv på, at fanger var blevet mishandlet af deres fangevogtere, ikke? Johnny Cash havde spillet koncerter i St. Quentin for at gøre opmærksom på, at her var forholdene faktisk dårlige. Så der var måske i hvert fald hos Venstrefløjs Amerika noget opmærksomhed på, jamen vi skal gøre et eller andet ved forholdene i fængslerne, ikke? Og det var blandt andet noget af det, Zimbardo, så viser det sig jo så desværre, kan man sige, havde brugt til at instruere sine fangevogtere at sige, jamen altså det her, vi skal være opmærksom på, at vi skal kunne bane vejen for en fængselsreform med det her studie, ikke? Hvilket jo selvfølgelig, altså det er jo dybt problematisk, ikke? Men det forklarer måske også, hvorfor studiet blev fanget så hurtigt af omverdenen, ikke? Fordi, okay, nu kan vi faktisk demonstrere videnskabeligt, tilsyneladende videnskabeligt, at jamen, når fangevogterne har uklare retningslinjer, så begynder de at mishandle fangerne i det her fængsel, ikke? Jo, men det er klart, at man skal altid være opmærksom på, når der kommer forskningsresultater på banen, og som bliver slået op og så videre, at jamen, hvad er det for en kontekst, det taler ind i? Hvad er det for et behov eller en strømning i tiden, hvor man gerne vil have den slags? Og nogle gange kan man også omvendt sidde og tænke, der er forskning, som bliver lavet, og som virkelig ser grundigt ud tit og har nogle resultater, men de passer ikke i det, vi gerne vil høre. Så derfor er det næsten ikke til at få det ud. Ja, altså der er helt sikkert også nogle eksempler, hvis man lige leder lidt efter det på, det modsatte. Ikke? Altså hvad kan man sige, hvor forskningsresultater ikke lige matcher tidsånden. Altså jeg vil sige sådan jeg synes et rigtig godt eksempel, og det har jo varet i virkeligheden i rigtig lang tid, at altså intelligensforskningen, og det er jo også en del af psykologien, ikke? Den kvantitative psykologi og kognitiv psykologi, det er meget, meget upopulært, hvad intelligensforskningen finder. Fordi den finder jo gang på gang på gang, at intelligens er meget arveligt. Det er næsten ikke til at rokke ved, i hvert fald ikke i positiv retning, vel? Og det er altså fordelt på en bestemt måde, og så videre. Og det er der ingen, der vil høre. Mm. Altså, fordi det går imod alt, hvad vi gerne vil høre om, at vi kan skabe vores egen tilværelse. Vi kan med gode forhold i skolerne, og så videre, kan vi gøre noget ved alles præstation, og så videre, så videre. Men der er netop inden for intelligensforskning er der også enormt meget stof, kan man sige, for alle mulige grene, ikke? Og der er også studier, som viser sammenhæng mellem for eksempel hvor god ernæring har du fået i opvæksten, og hvor høj bliver din intelligens, hvor god omsorg har du fået i din opvækst, og der er også nogle amerikanske studier, der må jeg så lige lave en lille disclaimer, for der ved jeg ikke, om hvor meget de egentlig er reproduceret. Ikke? Men der er også lavet studier, der tyder på, at din intelligenskvotient falder, hvis du pludselig bliver arbejdsløs og bliver og mister dit økonomiske grundlag af amerikanske studier. Ikke? Hvilket jo også er lidt interessant, og det sætter jo lige pludselig sådan nogle modsatte dynamikker. Der er det igen også noget med, hvad er effektstørrelserne? Du kan også vise en del studier tilsyneladende øge din intelligens ved at tage nogle børn og virkelig, virkelig give dem alt mulig omsorg og uddannelse osv. Men effekten på de der 3-5 point, den falder igen over tiden, den udlignes. Mm. Så der er meget i det område, men hele det område er jo, kan man sige, betændt. Altså det er noget, vi helst ikke vil høre om. Ja. Med mindre det siger et eller andet om, at vi kan gøre en hel masse med intelligensen, og det er der altså ikke særlig meget, der tyder på. Og man kan sige, i en dansk kontekst har vi jo også haft kontroversielle stemmer inden for det her, som for eksempel Helmut Nyborg, som jo også, kan man sige, har lavet noget kontroversiel forskning inden for det her, ikke? Der kan man sige en lille anekdote i forhold til det, så jeg kan huske i min studietid, han er jo også en ældre herre, Helmut Nyborg, der var han ude at holde et oplæg, da han var i medievælten her for videnskabelig uredelighed i forbindelse med den sag, der kørte med ham dengang. Han var ude at holde et oplæg for os på Københavns Universitet, hvor jeg læste dengang, og præsenterede noget af den forskning, han havde lavet om raceforskelle på IQ, hvilket var enormt kontroversielt, ikke? Men også lavet mange steder og gentaget mange lavet mange steder og gentaget mange steder, og hans data tyder jo på, at der var en signifikante forskel mellem racerne, ikke? Men så sidder vi der som hvad har vi været, måske andenårsstuderende, en gruppe andenårsstuderende der, og sådan og prøver sådan at spørge og prikke lidt til ham, og vi har jo haft vores kvantitative forskningsmetoder der, og var sådan altså vi ved også, at andre ting betyder noget for intelligens. Kan du ikke prøve at sige noget om det her? Og så fortalte han en lang anekdote om hollandske børn i efterkrigstiden, som havde sultet, og det kunne man måle i deres intelligenskvotienter senere i livet også. Ja. Og så prøvede vi at spørge lidt tilbage og sige, det var da meget interessant. Altså, hvordan kan det være, at du ikke har prøvet at tage højde for det i din model, at der måske er forskel på ernæring i barndommen mellem de forskellige racer her, ikke? Hvortil han jo så svarer, at jamen altså, det mente han jo bare ikke var nødvendigt, og ville det ikke have styrket din forskning, altså så hvis du kunne kontrollere for det her, og vi prøvede at grille ham lidt for det på en eller anden måde, ikke? Hvor han, og det ved jeg så ikke om, altså det er selvfølgelig også nogle år siden, ikke? Men hvor han jo så svarer, jamen altså, så får jeg ikke lige så interessante resultater ud af det, og der kan man jo så også sige, det svækker jo i hvert fald måske tilliden lidt til hans forskning. I hvert fald, det gør det i hvert fald for os som kritiske, irriterende studerende dengang. Ikke? Jeg skal lige sige som en lytterservice, at Frank Hvam har jo nogle programmer liggende i øjeblikket her på 24/7, hvor et af dem faktisk er en times interview med Helmut Nyborg, som jo er professor emeritus ved Aarhus Universitet i psykologi, og hvor han bliver grillet lidt på det her og faktisk svarer for sig og forskningen i en hel time. Så men det er en diskussion, vil jeg sige, der stadigvæk bliver taget op. I USA diskuterer man lige nu igen meget det her med intelligensforskning og for og imod, og det er de samme resultater stadigvæk, man både får og kan diskutere baggrunden for. Men tilbage til det her med med replikationskrisen og ting, der ikke kan gentages. En enkelt lille interessant ting, synes jeg, er det her med, og det har vi også hørt til hudløshed, det her med forsøg, man har foretaget med kvinder, som er i faste parforhold, når de så har ægløsning, så er de langt mere interesserede i single fremmede mænd, hedder det så. Det kan så heller ikke gentages. Og der er lavet flere gentagelsesforsøg, men de viser altså ikke den effekt. Så der er mange af de her igen interessante, populære fund, som har spredt sig som løbeild. Der er ikke rigtig, nødvendigvis duer. Mm. Men du har også et skidegodt eksempel på noget, de færreste måske har hørt om, som man kalder ego depletion. Ja, altså, og det er så spørgsmålet om, altså måske i en dansk kontekst har vi ikke hørt så meget om det, men den tidligere amerikanske præsident Barack Obama har for eksempel refereret til det her koncept nogle gange. Ikke? Og det er sådan en hypotese om, at viljestyrke på en måde er sådan en begrænset ressource, som der bliver udgivet nogle forskellige psykologiske studier af. Det var eksempelvis studier, hvor man satte en gruppe til at løse nogle komplekse opgaver, og så en kontrolgruppe, som ligesom ikke skulle løse nogle lige så svære opgaver. Lækre cookies, som forsøgslederne så har stillet frem bagefter. Ikke? Og så kunne de så ligesom måle på, jamen, som en indikator for viljestyrke, jamen, hvor mange cookies spiser forsøgspersonerne bagefter. Ikke? Og der fandt de så i de oprindelige studier, at dem, der havde løst svære, komplekse opgaver, at de spiste væsentligt flere af de her lækre cookies efter deres... Så de havde simpelthen brugt deres selvkontrol. De havde ligesom opbrugt. Det var jo det, man udledte af det her, ikke? Og der kan man også sige, hvis man sådan lige tager de lidt kritiske briller på allerede der, ikke? Er det egentlig måske en meningsfuld måde at overhovedet operationalisere viljestyrke på, ikke? Altså, er der måske nogle andre faktorer i spil i virkeligheden her, ikke? Men det viser sig så i en lang række tilfælde senere, selvom det her nemlig... også blev citeret og blev sådan en del af måske mere sådan den forståelsen af, hvad er almindelig menneskeadfærd i USA i hvert fald. Det viste sig så, at man kunne ikke reproducere de her fund, også i en række andre kontekster. Ikke? Men det er jo interessant også det der med, nu du siger menneskebilleder, ikke? Altså, fordi det er jo lige præcis det, som meget af den her socialpsykologi jo rammer ind i. Det er noget med, at de siger nogle ret komplekse ting om det, vi kunne kalde den menneskelige natur. Så det betyder jo noget for, hvordan man opfatter mennesker. Altså sig selv og andre, og dermed, hvordan man i virkeligheden altså, forsøger at indrette sig i samfundet. Det kan jo have rigtig store betydninger, det der. Altså bestemt. Altså, og man kan sige, et andet sjovt eksempel er jo også den såkaldte marshmallow-test. Den er nemlig rigtig, rigtig god, ja. Endelig. Den er nemlig et interessant eksempel. Det var amerikanske psykologer, blandt andet en, der hedder Walter Mischel, som blev et rigtig stort navn på at lave de her studier tilbage i 70'erne også, sådan cirka, hvor han kiggede på, jamen, hvad betyder det, når børn allerede i en tidlig alder, i alderen mellem 4 og 6, er i stand til at behovsudsætte? Er de i stand til, hvis de bliver instrueret i det, at modstå fristelsen fra en skumfidus, der ligger på en tallerken altså foran dem? Det er nogle fantastiske forsøg, og man kan blandt andet gå ind på YouTube og se optagelser. Ja. Det handlede om, han ville egentlig bare dengang se på, jamen, hvornår opbygger småbørn deres sådan selvkontrol i virkeligheden. Hvis nu tager vi mellem 4 og 6 og ser, kan 4-årige kontrollere sig selv i forhold til en skumfidus, kan 6-årige osv. Og de blev så sat i et rum ved et bord, de her små unger. Der stod en skumfidus foran dem, og forsøgslederen siger så, nu får den her ligger her, nu går jeg ud et stykke tid, så kommer jeg tilbage. Hvis du ikke har spist den, så får du en mere, men hvis du har spist den, så kan du altså ikke få flere. Ja. Og så forlod man så lokalet og filmede selvfølgelig de her børn imens. Og det er nogle fantastiske videooptagelser. De er helt utrolige. Altså, nogle af de her børn, de kan simpelthen ikke være i deres krop. Ja. Altså, og nogen guffer den med det samme. Ja. Forsøgslederen kan stort set ikke lukke døren før. Altså, sidder de der med skumfidus i hele hovedet. Og andre, de sidder og... Man kan se, de sådan, nogen synger for den, og du ved, nogen kravler ned under bordet for ikke at se på skumfidus. Og nogen sidder og holder sig selv for øjnene det, ja. Ja. Men det er virkelig godt forsøg. Men så får han jo så netop nogle forskelle i, jamen der er nogen, der ikke kan holde ret lang tid. Der er nogen, der kan holde hele de der 15 minutter. Og det er jo så meget interessant i første omgang. Der er stor forskel på børns selvkontrol. Mm. Men det rigtig, rigtig sjove kommer så nogle år senere. Ja, det interessante ved de oprindelige studier her var så, at så fandt Walter Mischel og hans kollegaer her ud af, at jamen, de kunne bruge den her evne til behovsudsættelse til at forudse, jamen, hvor gode karakterer fik de her børn langt senere i deres liv. Hvor gode var deres karaktergennemsnit, kan man kalde det. Altså, han gik nemlig, altså, hvad var det, 17 år efter eller 15 år efter? Ja, altså, der var målpunkt i hvert fald 15 år efter, og jeg mener også i 20-årsalderen på et tidspunkt senere udgivet, ikke? Kigge på deres liv og karakter og alt muligt. Ja, lige præcis. Altså, det blev sådan en måde at forudse life success, i hvert fald, var den amerikanske udlægning af det, ikke? Altså, hvor succesfuld liv får de her børn. Og det er jo også interessant, at så kan man med sådan en helt simpel lille test, mente man i hvert fald at kunne forudse det, ikke? Og det er selvfølgelig med nogle, altså det er jo selvfølgelig nogle gennemsnit, ikke? Men med en markant effekt alligevel, ikke? Det betyder jo ikke, at hvis et barn spiser en skumfidus med det samme, så er det ligesom dømt til et ikke succesfuldt liv, ikke? Altså der var jo, det er jo noget med gennemsnittet, der også lige spiller ind her, ikke? Altså. Men noget af det, der så også var interessant, altså man fik den her sammenhæng mellem tilsyneladende, altså jo længere de kunne sidde der og holde sig, jo bedre gik det dem med hensyn til karakterer, med deres sundhedstilstand, med at de var også bedre til at blive i forhold med kærester og koner og sådan noget. Men der var så også noget interessant i, at Mischel fandt så ud af, jamen, hvis vi kan lære børn de her strategier for at kontrollere sig selv, altså kan vi netop lære dem sådan noget metakognition og tænke over, nu skal du altså virkelig lade være, og du skal gøre det ved at finde på en historie, eller vende dig om, eller ikke se på den, eller hvad det nu er. Så det handlede også meget om, at jamen, hvis vi bare kan lære børn den her selvkontrol, så kan de jo alle sammen få et bedre liv. Og det er jo blevet til store initiativer i USA, for netop, vi skal implementere det her med self-control i skolerne. De skal lære det. Og der er et relateret udtryk, man kalder grit på, på engelsk, som sådan også er, altså det at kunne stå fast og bare blive ved, altså vedholdenhed på en eller anden måde. At hvis man begynder at lære børn det, jamen så får de alle sammen et bedre liv. Og kan man sige, allerede i sin samtid blev det her forsøg jo også lidt beskrevet kritisk af nogle stemmer, ikke? Det er jo også værd at tage med i det her, ikke? Altså allerede omkring udgivelsen blev der også beskrevet, hvordan det her måske var lidt nogle særlige dyder i virkeligheden, man også kunne understøtte med empiriske studier her, ikke? Altså, at behovsudsættelse måske bliver betragtet som sådan mere på et mere ideologisk plan, som sådan en dyd, især for bestemte grupper i samfundet i USA, ikke? Og det interessante ved det her studie var jo også blandt andet, at den oprindelige population, de børn, man undersøgte oprindeligt, det var børn fra børnehaver omkring Stanford Universitetet. Ikke? Og så kan man stille spørgsmålstegn ved, jamen, er det så repræsentativt for den amerikanske befolkning i sin helhed? Ikke? Det er det med garanti ikke. Og det viser sig jo så senere, det er jo så opfølgningen på historien, ikke? At forsøget blev gentaget i 90'erne af en fyr, der hedder Tyler Watts, mener jeg. Ja. Som jo så ikke engang lavede det som eksperiment, men han havde simpelthen nogle naturlige data på det. Altså han fandt data, man havde på, jeg tror det var over 1000 børn i det amerikanske skolesystem, man simpelthen havde lavet sådan en tilsvarende slags marshmallow-test på i sin tid. Og det var så børn, der var meget mere blandet. Der har nemlig været replikationer af det også, netop når det også er sådan et stort og citeret forsøg, kan man sige. Ikke? Ja. Men et af Watts' studier i hvert fald, det var med en 10 gange så stor sample som i det oprindelige, og fra meget mere altså, blandede socialklasser. Ikke? Og der fandt han for det første en meget, meget mindre effekt, som nærmest ikke var målbar, eller i hvert fald ikke signifikant, når man kontrollerede for bestemte faktorer, for eksempel social baggrund, og så også intelligens, som vi talte om tidligere. Ikke? Altså forsvandt effekten af det her stort set. Men endnu mere interessant var så, at i modsætning til de oprindelige forsøg, måske i hvert fald endnu mere interessant, det er selvfølgelig også lidt et spørgsmål om perspektiv, ikke? Men noget han også fandt, som var lidt kontroversielt, var, at men det afgørende var i virkeligheden, hvor gode børnene var til at vente de første 20 sekunder med at spise den her skumfidus. Fordi derefter var der ikke nogen effekt af, om var 40 nogen sekunder eller 15 minutter. Ja, lige præcis. Der var ikke større effekt, når de så skulle bruge data bagefter til at forudse uddannelsesniveau og uddannelsessucces for de her børn. Ikke? Og så begynder man at tænke, jamen, så er det måske impulskontrol, vi snakker om i det her. Så er det måske et helt andet begreb i virkeligheden, der er. Det kunne godt være, og det er jo så igen også en så må vi måske ind og retolke data og opstille nogle nye hypoteser, og så igen kritisk efterprøve dem, før vi ligesom kan sige noget endelig om det her. Ikke? Men det får i hvert fald de oprindelige studier til at se lidt mindre overbevisende ud, må man sige. Ja, det er også interessant det her med, når man tager børns baggrund. Fordi hvis man begynder at netop tænke lidt nærmere over strategier for, hvordan man opfører sig. Som du siger, at i et pænt middelklasse- eller overklassemiljø, der er det selvfølgelig godt at være selvkontrolleret. Ja. Altså, du skal kunne sidde ordentligt ved bordet og bruge din hummergaffel og så videre som seksårig. Det nytter jo ikke noget at ligne en eller anden plebejer, vel? Men hvis du nu vokser op i et miljø, hvor maden forsvinder meget hurtigt, og i det hele taget skal du godt nok sørge for at skynde dig, hvis du skal have noget overhovedet, ja, så skal man jo ikke, så er det ikke en god ting at selvkontrollere sig. Lige præcis. Altså, det er jo i samme tråd, som jeg nævnte før, med at det er lidt måske en overklassedyd på en eller anden måde, i samtidens USA i hvert fald, ikke? Ja. Det her med at kunne behovsudsætte på den her måde, ikke? Måske børn også bare er exceptionelt gode til at tilpasse sig det miljø, de vokser op i, ikke? Og hvis nogle børn måske kommer fra hjem, hvor man ikke altid kan regne med, at skumfidusen også er der senere, ikke? Eller måske ikke nødvendigvis kan regne med, at det, de voksne lover, det er noget af det, det bliver overholdt senere, jamen så tilpasser børnene sig selvfølgelig det, og så giver det måske ikke logisk særlig meget mening at behovsudsætte og stole på, at den voksne, der siger, at du skal bare vente lidt, så får du to skumfiduser, at den voksne taler sandt, og så spiser man selvfølgelig bare skumfidusen som et logisk barn, ikke? Men det er jo også interessant det her med, hvad det er for nogle, netop, hvad er det for nogle egenskaber, man faktisk studerer? Altså fordi, sådan, når vi siger selvkontrol, det er jo i virkeligheden en meget luftig størrelse, hvis man begynder at prøve at se på, jamen, hvad består den så i? Hvad er det, vi snakker om? Altså, og impulskontrol, er det så noget andet? Og så videre, og så videre. Så noget af problemet ved det her, den her socialpsykologiske krise, hvor rigtig mange forsøg måske ikke kan gentages, det er vel også, at man studerer simpelthen nogle meget komplekse ting, som man ikke altid har defineret godt nok. Ja, altså det er i hvert fald en af de store kritikpunkter her, ikke? Vi er jo lidt bundet på en eller anden måde af de begreber, vi har opfundet, så at sige, til at beskrive de menneskelige mekanismer, ikke? Og det er jo, hvad kan man sige, nogen vil selvfølgelig også sige, jamen det er jo en del af processen, ikke? At vi må være kritisk opmærksomme på, hvad det er for nogle begreber, vi bruger til at studere verden med, og hvordan de fører til, at vi opstiller bestemte hypoteser, ikke? Og måske noget af det her også er, at vi bevæger os ind i nogle grænser for, jamen, hvad kan vi måske sætte på formel i det hele taget, ikke? Altså, det er jo også et spørgsmål, der bliver debatteret flittigt. Altså, inden for psykologien skelner man nogle gange mellem den psykologi, der prøver at forklare menneskers adfærd og sætte den på formel, finde de bagvedliggende mekanismer, som vi kan studere kvantitativt med de her studier, og vi kan sandsynliggøre, at nogle af dem er rigtige, er sande på en eller anden måde. Og så er der den del af psykologien, som er metoder, også systematiske, og hvor man bestræber sig på at være objektiv på en eller anden måde i sin fortolkning, men som snarere prøver at forstå menneskets adfærd, forstå de gode grunde, mennesker har til at gøre, som de gør, ikke? Og der kan man sige, hvis vi kigger på sådan noget som marshmallow-testen, for eksempel, så vil vi jo måske finde ud af, hvis vi grundigt spørger de her børn, jamen, hvorfor spiste du skumfidusen? Så kan det jo være, at vi kan finde ud af noget om, hvad var egentlig deres grunde til at gøre, som de gør? Hvad var det, de måske havde lært? Hvad var det, de havde været igennem, som måske kunne giver os en forståelse for, jamen, hvorfor var det her barn valgte at spise den her skumfidus, i stedet for, at vi måske prøver at sætte noget på formel, som er meget komplekst og svært at sætte på formel, og som måske afspejler et teoretisk konstrukt, vi har fundet på, som måske ikke giver så meget mening, når vi skal ind og forstå børnenes adfærd i stedet for, ikke? Og det er jo ikke for at sige, at psykologien skal lave den helt store humanistiske drejning, men også bare, at vi må på en eller anden måde være opmærksom på, at der er ligesom begge former for videnskab kan være ret nødvendige, og det kan især være nødvendigt at arbejde sammen mellem de her to former, ikke? Det er jo også sådan noget, man, hvad kan man sige, også bliver opskolet i virkeligheden, i hvad er god videnskabelig praksis inden for psykologien, ikke? At de to former tæller sammen. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og forskningsassistent Andreas Brygger Jensen fra Humanomics Research Center, Aalborg Universitet i København. For lige at gøre det færdigt med skumfidustesten, så, som jeg sagde før, så er den jo, den har givet sig udtryk i rigtig mange altså træningsprogrammer og sådan noget for børn, som man har implementeret i hvert fald i USA på forskellige niveauer, at man skal endelig lære de her børns selvkontrol. Og det viser sig jo så, at hvis man faktisk ser på, hvad det er, der måske virker her, så kan man måske kode det ned til, at det er blandt andet et personlighedstræk, der hedder samvittighedsfuldhed, og som er det der med, gør man, hvad man sætter sig for, gør man, hvad man har sagt, fordi det har netop set ud til i mange, mange store studier og også observationer af folks personlighed og deres karakterer og deres liv osv., at det er noget, der faktisk kan forudsige en del med hensyn til, hvordan går det dig, og hvor høje karakterer får du og sådan noget. Altså, hvor samvittighedsfuld er du. Men så snakker vi også karaktertræk, og det er ikke bare sådan noget, man kan optræne. Mm. Altså, det er vitterlig, hvad skal man sige, meget mere vanskeligt at gøre noget ved, end man bare lige tror. Men så er vi jo ved det her med, at forskning ligesom flyder ind i en anden form for politisk rådgivning og hvad skal man sige, flyder ind til det lag af folk, der bestemmer ting, vi gør i samfundet. Og så er vi jo over ved dine egne studier, at det her med forskningsmæssig rådgivning til det politiske lag. Og prøv at fortælle lidt om, hvad det er for noget forskning. Ja, jamen altså, hvis jeg sådan skal tage lidt udgangspunkt i mit eget projekt, altså jeg arbejder med sådan at kortlægge, hvad er der egentlig lavet af forskning inden for det felt, man kalder science advice, med sådan et dejligt amerikansk udtryk. Ja. Og det udtryk, det kommer så af, at man i USA og i England har det, man kalder for en science advisor to the president eller to the prime minister, som ligesom skal formidle videnskabelig rådgivning direkte ind til allerhøjeste politiske niveau. Du har også andre begreber for det, som vi måske kender bedre i en dansk kontekst, som er evidensinformeret eller evidensbaseret politik. Ja. Og der prøver vi så i Humanomics Research Center med et projekt, som også relaterer sig til Veluxfonden, et stort projekt med kortlægning af humaniores samfundsmæssige betydning. Der prøver vi ligesom at se, hvad er der egentlig skrevet om i forhold til, og hvad er der i øvrigt også af evidens inden for det her felt, ikke? Altså, ja. Hvad virker, når vi skal trække forskning ind i politik? Og hvad er det for nogle... Ja, fordi det er jo nemlig, altså det er jo virkelig et buzzword eller et begreb, der er kommet op. Man slynger om sig med det, ikke? Det skal evidensbaseres. Ja. Vores politik baserer sig på evidens. Bla, bla, bla. Og hvad kan man sige, i England, der har man brugt de her udtryk i mange år også, ikke? Så på en eller anden måde, så er det også noget vi importerer stille og roligt over tid, ikke? Og der er jo også noget historicitet i det her også, og noget idéhistorie for den sags skyld også, man kan tage med, ikke? Som på en eller anden måde også lidt opridser nogle af dilemmaerne her, ikke? Altså man kan sige, hvis man starter måske lidt med det idéhistoriske, sådan i helt grove træk, så kan man sige, at i rigtig gamle dage, så var det ligesom kongen, der bestemte, hvad var ligesom det rigtige at gøre for landet, ikke? Og kongen kunne ligesom selvfølgelig have nogle rådgivere, men måske i sidste ende, så var Gud for eksempel også en stor faktor i, jamen hvad er det rigtige at gøre, ikke? Og det blev vi jo så lidt kritiske overfor i løbet af oplysningstiden, hvor vi tænkte, jamen der er måske den rationelle, fornuftige beslutning i forhold til, hvad er ligesom det rigtige at gøre for det her land. Og her opstod land, så også den moderne naturvidenskab. Og der opstod den moderne naturvidenskab, lige præcis. Ikke? Og der er en masse dynamikker også der med, at den blev lige pludselig også i stand til at beskrive nogle ting og blive enormt nyttig og så videre, ikke? Men den her idé om, at vi kan finde den rigtige beslutning, den rigtige politiske beslutning, den blev også kritiseret siden i, måske hvis man skal være også sådan, nu karikerer jeg det måske lidt, ikke? Men sådan, i hvert fald i to store bølger. Måske den første bølge kan beskrives som, ja, måske med marxismen i virkeligheden bedst, ikke? At sige, jamen der er modstridende interesser i samfundet. Der er forskellige grupper i samfundet, som har modstridende interesser. Altså interesser fylder, når vi skal træffe politiske beslutninger, næsten en hvilken som helst beslutning, vil favorisere nogen og være en ulempe for nogle andre, ikke? Og traditionelt så talte man om især arbejdsgiver og arbejdstagere her. Der var måske modsatrettede forhold. Det, der var det rigtige for arbejdsgiverne, var ikke nødvendigvis det rigtige for arbejdstagerne og omvendt, ikke? Og det er selvfølgelig også, den idé kan man også stille spørgsmålstegn ved, men den fylder i hvert fald den her idé om, at vi skal have interesserne repræsenteret, når vi laver god politik, og der er et element af forhandling mellem interesser og noget med at søge nogle kompromiser, som også fylder her. Og så er der sådan en anden kritikbølge, som kommer med sådan det store indtog af poststrukturalismen, også inden for humaniora især, hvor man begynder at blive kritisk over for, jamen, hvad er det for nogle implicite værdier, der måske også er i forskningen, ikke? Måske lidt i tråd med noget af det, vi lige har talt om med marshmallow-testen, ikke? Ja. Men at det måske i virkeligheden, vi tester nogle ting, som er meget normative ud fra nogle, kan man sige, bestemte gruppers værdier, der kommer til udtryk her, lidt implicit, lidt gemt inde i forskningen på en eller anden måde. Ikke? Og det fører så også til, jamen, man er måske også kritisk over, hvad er det for nogle implicite normer, der er i forskningen, når vi introducerer den i politik, over for eksempel, hvad er det gode liv, hvad for nogle liv skal vi som mennesker leve? Ikke? Det er jo virkelig det her, meget mange politikere på en eller anden måde refererer til, når de siger noget om, jamen det kan godt være, at evidensen siger sådan her, og at videnskaben siger sådan, men jeg er jo politiker, jeg skal jo tage nogle andre hensyn. Ja, altså, og der kan man sige, på en måde, så, som man forstår politik ellers, jamen, så har de jo også, de har jo en god pointe der, ikke? At de er jo tit valgt til at repræsentere nogle bestemte interesser. De bliver stemt på af nogle vælgere, som regner med, at de bliver repræsenteret i Folketinget. Sådan har vi jo måske ikke så meget længere, men især tidligere har man beskrevet demokratiet netop sådan, som, hvad kan man sige, og det repræsentative demokrati, netop som en institution, hvor folk kan blive repræsenteret på den måde, at de kan få deres interesser og deres værdier repræsenteret. Ikke? Og nu har vi måske bevæget os lidt over, i hvert fald i en periode, haft lidt den her idé om, at der var igen den objektivt rigtige beslutning politisk, og måske underspillet lidt det her element af ærlig forhandling, som den tyske sociolog Habermas ville sige. Ikke? Mm. Altså at det ideelle demokrati er den åbne og ærlige forhandling af værdier og interesser. Ikke? Ja, og det er selvfølgelig siger lige ud, jeg synes sådan, fordi min grundværdi er... Ja, ja, lige præcis. Ikke? Og man ikke måske prøver, det som der har været måske lidt en tendens til i politisk debat længe efterhånden, ikke? At man måske pakker det lidt ind i, jamen forskningen siger jo, og så har man måske udvalgt et studie, der særligt understøtter det, man mener. Ikke? Men når du så laver litteraturstudier over, hvad der sker rundt omkring i verden, kan du så se, at forskningsresultater bliver brugt meget i dag, eller at man smyger sig udenom dem og bruger dem ad hoc, som man nu har lyst til, eller hvordan ser det overhovedet ud? Kan altså noget af det, jeg finder, er jo også studier af, jamen, hvor gode er politikere til at lytte til forskning. Og det er jo det er enormt svært at operationalisere i første omgang, ikke? Altså apropos det der med at være kritisk over for begreberne, ikke? Ja. Der er meget lidt sådan rigtig god forskning inden for det her, og det er svært også at måle på, jamen hvis en politiker har besluttet et eller andet, jamen afspejler det så forskning, eller afspejler det, at vedkommendes partner i hjemmet sagde det her til, at det var det, han eller hun skulle gøre, ikke? Mm. Altså det er jo svært at, udlede lidt på bagkant, ikke? Ja. Og det er jo blandt andet jo derfor, at nogle af mine kollegaer i Humanomics arbejder med, i stedet for at kigge på, jamen, hvad er det for nogle sådan produktive interaktioner, der ligesom er mellem forskere og for eksempel politiske beslutningstagere, ikke? Og prøve at se, om vi kan opstille måder at kigge på, jamen, altså, hvor meget interagerer forskere og politikere, i stedet for at nødvendigvis prøve at se, om vi kan udlede ind i hovederne på politikerne, hvad var egentlig baggrunden for, at de traf den her beslutning, som måske er i hvert fald rigtig svært med nutidig teknologi. Ikke? Altså, jeg sidder jo ofte herhjemme og tænker for mig selv, at der er alt for lidt forskningsrådgivning i Danmark. Altså, vi har ikke nogen sådan forskningsrådgiver, der sidder og enten spiller direkte ind, altså uafhængige, der sidder og spiller ind til Folketinget, for eksempel, ja, eller til en regering. Og når vi hører noget herhjemme, så er det typisk sådan nogle skandaler med, at jamen, man har fra et ministerium bestilt noget forskning, altså nu kan vi for eksempel sige, det kunne være til landbruget, og så kommer der nogle forskningsresultater, og så siger man til forskerne, ah, det der vil vi ikke have, vi tager lige den her i stedet for, og så videre, altså... Det forekommer mig, at der kunne godt være langt mere stringens i den måde, man faktisk modtager råd fra det forskningsmæssige miljø herhjemme. Ja, altså, det er jo et spørgsmål om, hvad kan man sige, der er debatteret meget, ikke? Og hvis man sammenligner med det store udland, så har vi selvfølgelig nogle andre mekanismer. Vi har også en masse felter, hvor det faktisk, altså, hvor vi er førende, kan man sige, når man sammenligner med andre lande, ikke? Og vi har institutioner i det danske landskab, som er meget grundige, og altså, som for eksempel ikke falder i fælder med os. Når du siger førende, er det så sådan noget med vores sektorforskning, som egentlig er... Det er jo sådan noget i hvert fald, der bliver refereret til udlandet, som vældig spændende og vældig interessant. Nu kan man selvfølgelig sige, at... Fordi den er sat i verden til faktisk at spille ind til... Ja, præcis, spille politisk ind, ikke? Og varetager stadigvæk også opgaver, selvom vi ligesom fusionerede universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne, langt de fleste af dem i hvert fald. Altså, sektorforskningsinstitutter, hvad har der været? Sådan noget som skadedyrslaboratoriet? Ja, eller det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er sådan set stadig en sektorforskningsinstitution, ikke? Som stadig står, og som også varetager nogle opgaver i forhold til for eksempel at kigge på det danske arbejdsmiljø, og overvåge det, så at sige. Ikke? Mm. Vi har jo også ministerierne går ud og rekvirerer forskning, som det hedder, ude på de forskellige danske universiteter. Det var så også lidt det, der var noget kontrovers omkring i forbindelse med den Gyllegate, du refererede til lige før, ikke? Hvor, som vi måske ikke behøver at gå så meget ind i detaljer, men altså hvor konceptet ligesom er, at universiteterne får bestilt noget forskning og nogle, bliver hyret til at varetage nogle opgaver af ministerierne. I det her tilfælde så vandmiljøovervågning, ikke? Og der er selvfølgelig nogle faktorer, der skal fungere her. Der skal være den videnskabelige kvalitetssikring af de her forskningsbaserede opgaver, som der jo også i høj grad er mange steder, ikke? Og vi har også noget som Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, som jo også varetager samfundsmæssige opgaver. De vurderer, hvad for noget behandling skal vi bruge i vores sundhedssystem, og de er jo ekstremt grundige. Altså de... Det har vi jo også haft eksempler på i den offentlige debat, at nogen måske synes, de er for grundige, når de kigger på, jamen, kan vi bruge medicinsk cannabis osv. Ikke? Men det er jo netop, fordi de er meget påpasselige, fordi de ikke vil falde i den fælde, der ligger i for eksempel at tro på enkelte studier fra marshmallow-testen eller fra med power poses. Ikke? Altså, de vil meget gerne undgå at falde i de her fælder, og de følger grundigt og stringent de videnskabelige dyder, og det hører vi jo selvfølgelig ikke så meget om i medierne, fordi det er ligesom den kedelige hverdagspraksis, der bare fungerer, ikke? Lidt ligesom at vi er meget optaget af i medierne og interesseret i, når der er flyulykker for eksempel, ikke? Det er jo lidt måske en analogi, man kan bruge, men vi gider jo ikke høre om alle de fly, der kommer sikkert frem, og lidt på samme måde, så er der masser af videnskabelig rådgivning i Danmark, der fungerer rigtig godt, altså for eksempel hos Lægemiddelstyrelsen. Ikke? Men er der noget, du vil pege på, hvor du synes, at der er virkelig behov for at gøre noget? Altså, i en dansk kontekst, kan man sige, der, som jeg også sagde før, der vi er langt fremme med rigtig mange ting. Men der er nogle felter, hvor vi ligesom ikke har organisationer eller institutioner til at løfte nogle opgaver, man måske kunne sige var væsentlige. Ikke? Altså, vi har i vores forskningscenter også haft talt med nogle politikere, nogle folketingspolitikere blandt andet, som nogle gange også efterlyser sådan let tilgængelige opsamlinger på, hvad er egentlig den fremmeste evidens inden for det her? Hvad siger forskningen egentlig om et bestemt emne? Og der kan man sige, hvis man kigger til udlandet, så har de i England noget, der hedder The Parliamentary Office of Science and Technology, som går ud og systematisk indsamler, hvad siger forskningen ligesom inden for det her felt, når der bliver stillet lovforslag, når der bliver diskuteret emner, så kan man bestille rapporter, så at sige, ikke? Og så bliver de skrevet kompakt på fire sider, relativt let tilgængeligt, hvor det her kontor ligesom prøver at lave en opsummering af, hvad siger forskningen. Man kunne måske sige, at i dag vil man sige sådan noget som kunstig intelligens, der kunne man rigtig godt bruge nogle indsigter, ja. Og ikke bare fra nogle guruer. Ja. Men altså virkelig nogen, der satte sig ned og så bredt på, hvad sker der. Og det er jo også et svært felt at bevæge sig ind i, og der kommer vi også lidt tilbage til nogle udfordringer, der er også beskrevet meget flittigt inden for feltet i forhold til, hvordan er de her to systemer, hvis man skal beskrive det sådan ligesom gearet, ikke? Altså det politiske system, der går nogle ting relativt hurtigt, der kan man arbejde med en kort tidshorisont, og så nogle ting som kunstig intelligens, det er også et felt, der udvikler sig helt enormt hurtigt. Så nogle gange, så kan det også være svært for forskningen at følge med inden for nogle felter, og kunstig intelligens er måske også et af dem. Der kunne man godt lave nogle andre mekanismer til gengæld, hvor man kunne gå ind og hive nogle eksperter ind udefra måske, og prøve at lave en systematisk indkaldelse af eksperter, i stedet for at man lidt sådan bare udplukkede, jamen hvem havde man lige hørt om, som var eksperter inden for det her felt. Ikke? Og der kan man sige, der er måske andre lande, hvor man er bedre til at være systematisk omkring, hvem man ringer til, ikke? Og det er jo også en af rollerne fra, vi kender fra det amerikanske system inden for feltet, i hvert fald med science advisor, der skal vide, hvem skal jeg ligesom ringe til, når jeg skal vide noget om det her, ikke? I virkeligheden, så tror jeg, man kunne afslutte med en betragtning. Jeg synes, det er interessant, at det Sorø-mødet, det årlige skolemøde, der lige har fundet sted, dets tema var jo naturvidenskab og naturvidenskabelig dannelse, og i virkeligheden kunne man sige, at det handler måske meget om, at den naturvidenskabelige dannelse, altså blandt os alle, og også blandt politikere, bør være meget større. Man skal simpelthen kende noget til naturvidenskabelig metode, og man skal lade naturvidenskaben, eller videnskaben i det hele taget, rådgive sig på en helt anden måde. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af de her studier, du går og roder med, og det kan jo være, at vi ses herinde igen. Ja. Men Andreas Brøgger Jensen, jeg vil sige tak, fordi du kom. Og held og lykke ude på Humanomics Research Center på Aalborg Universitet. Og så skal jeg sige, at vi var produceret af Annette Birk, og jeg selv er stadigvæk Lone Frank, og jeg siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.